zrobiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa gorący polityczny wieczór w Końskich. Kandydaci mierzą się w debacie TVP, TVN i Polsatu. Mateusz Morawiecki odpowiedział na pytania śledczych. Został przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Putin i specjalny wysłannik Trumpa rozmawiali w Petersburgu. Tematem miała być rosyjska wojna z Ukrainą. Kończy się powoli druga przedwyborcza debata w Końskich Świętokrzyskiem. Na pytania odpowiada 8 kandydatów na prezydenta. Bartosz Bielecki, który śledził debatę, jest ze mną w studiu. Bartku, o co pytano kandydatów na prezydenta? Między innymi o powrót do zasadniczej służby wojskowej, miejsce pierwszej wizyty czy wysokie ceny energii. Pierwsza na pytanie z tej ostatniej dziedziny odpowiedziała Magdalena Biejat z Lewicy. Podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego musi być inwestycja w odnawialne źródła energii, w energetykę jądrową. Rodzimy biznes w tej kwestii chce wspierać marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Polskie słońce, polski wiatr, polski atom, polskie biogazownie. Inne zdanie ma Marek Jakubiak. Według niego Polska powinna stawiać na węgiel, bo surowiec ten daje samodzielność. Węgiel może nam dać tanią energię, która nie zanieczyszcza środowiska, jak to lewica mówi. Dotychczasowe propozycje odrzuca Maciej Maciek i wskazuje na możliwość handlu ze wschodem. Promowanie budowy nowych sieci przesyłowych jest promowaniem systemu giełdowego, od którego teraz mamy kupować energię, która de facto może być z Rosji. Bronić polskiego węgla chce też popierany przez PiS Karol Nawrocki, co nie wyklucza według niego innych źródeł energii. Nie zwalnia nas to oczywiście z obowiązku naszej drogi, naszej wizji do energii atomowej, która jest najbardziej stabilna i także elastyczna. Podczas debaty Joanna Senyszyn zwróciła uwagę na inny aspekt bezpieczeństwa energetycznego. Polacy nie mogą być zagrożeni, że za droga będzie energia elektryczna. Swoich kontrkandydatów za składanie nierealnych obietnic żartobliwie krytykuje Krzysztof Stanowski. Czy ja mogę też obiecać elektrownię jądrową w co drugiej gminie, natomiast nie w tej, w której państwo mieszkają, tylko w tej obok. Ostatni w tej turze odpowiadał Rafał Trzaskowski. Kandydatka wierzy, że rozwój magazynów energii, plany budowy elektrowni atomowej i inwestycje w OZE doprowadzą wkrótce do spadku cen. To wszystko razem, ponieważ wreszcie jest plan, wreszcie on jest wcielany w życie, doprowadzi do obniżenia cen energii. Na przyjazd do Końskich nie zdecydowali się m.in. Sławomir Mentzen i Adrian Zandberg. Kandydat Konfederacji prowadzi objazd po Polsce, a współprzewodniczący partii Razem rozmawiał dzisiaj z prezydentem o systemie ochrony zdrowia. O debacie mówił Bartosz Bielecki. Były premier Mateusz Morawiecki w charakterze świadka odpowiadał na pytania śledczych w siedzibie prokuratury krajowej. Rozmowa dotyczyła nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Polityk przyszedł wraz z pełnomocnikiem, który wziął udział w przesłuchaniu, powiedziała nam Anna Adamiak z prokuratury. Przed złożeniem zeznań i pan Mateusz Morawiecki został pouczony o treści artykułu 183 Kodeksu Postępowania Karnego. To jest taki przepis, który pozwala na odmówienie składania zeznań bądź też odpowiedzi na poszczególne pytania, jeżeli mogłoby to narazić w przyszłości tę osobę na odpowiedzialność karną. Innych szczegółów z przesłuchania prokuratura nie podaje. Jednym z podejrzanych w tej sprawie jest były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który ukrywa się na Węgrzech. Polscy hodowcy drobiu obawiają się o swoją przyszłość. Komisja Europejska zapowiada embargo na import drobiu z niektórych powiatów województwa. Chce w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się ptasiej grypy. Nadzwyczajne środki mają być wprowadzone na 30 dni. W niejednym przypadku może to być przysłowiowy gwóźdź do trumny, ponieważ są to nowoczesne gospodarstwa drobiarskie, ale też z dużymi kredytami, no i też w niejednym przypadku skończy to się widmem bankructwa. Ostrzegał szef Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mieczysław Łuczak. Decyzja unijnych urzędników dziwi działaczy samorządu rolniczego. Uważają, że dotychczasowe działania zwalczające ptasią grypę z powodzeniem prowadziły polskie służby. Polska jest liderem w hodowli drobiu. 80% krajowej produkcji pochodzi z Wielkopolski. Ponad 4,5 godziny trwało spotkanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem w Petersburgu. Wcześniej służby prasowe rosyjskiego przywódcy poinformowały, że rozmowy polityków mają dotyczyć m.in. sytuacji na Ukrainie. Od razu zastrzeżono jednak, że nie należy oczekiwać dyplomatycznego przełomu w tej kwestii. To był serwis Trójki.

Ach, jak ja lubię głos Matta Benningera z grupy The National. Jego nowy singiel to zbyt dobra okazja, żeby nie zacząć od tego nowej listy osobistej. Nagranie nazywa się Bonnet of Pins. Mało tego, Matt skończy dzisiejszą listę osobistą tuż przed północą, ale tym razem już z kolegami z zespołu National. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik i Marek Pawlukiewicz w Warszawie. Piotr Metz w Bibliotece Śląskiej w bardzo niezwykłym dla mnie anturażu, bo przy pełnej sali, a we mnie świecą reflektory i nie mam się gdzie schować. Dobry wieczór Państwu w Bibliotece Śląskiej. Lista osobista właśnie stąd. Za nami dwie godziny rozmowy o przede wszystkim muzyce i radiu, ale także o wszystkim innym. No i za nami sesja zespołu Fish Basket, która już za chwilę w programie. Rozmowa z zespołem. Była też z nami Weronika Dryps. Znana nam doskonale, zaśpiewała dzisiaj nie tylko swojego Dylana, ale zaśpiewała też premierowo swoją nową kompozycję. Jak tylko nagra ją w Osieckiej, będziemy emitować. A teraz już gramy nowości na początek. Artystka nazywa się Blond Shell. We'll be right back. artystka zatytułowała swoje nowe nagranie w sposób może trochę kontrowersyjny, czyli można to przetłumaczyć jako 23 lata to jeszcze dziecko. Nowa płyta 2 maja będzie nazywała się If You Ask For A Picture, czyli Jeśli Poprosiłeś Mnie o Zdjęcie. Ta piosenka jest na podstawie wiersza. Jest tam zawarta taka teza, że czasami w piosence, która jest formą krótką, treściwą i ulotną, łatwiej zawrzeć czyjąś podobiznę i osobowość bardziej niż w całościowym, dużym dziele. No zobaczymy. I trzecia nowość, od której dzisiaj zaczynamy, to wszystko bardzo świeżutkie piosenki. Singiel ze słynnej nowojorskiej serii Speedy Wonderground. Nagranie When, trochę jak Sonic Youth, Dan Carey zrealizował to nagranie w Nowym Jorku, tylko w jeden dzień w ze studio. Piotr Rafał i Oskar, czyli zespół Fish Basket, w czasie tego nagrania z uznaniem kiwali nogami. Zgadza się? Dokładnie tak. Słuchajcie, ta płyta, którą przyniosłem dzisiaj z tej okazji, ja dostałem ją od was w prezencie i to w wersji winylowej, którą lubię, jest jeszcze świeżutka. Ile ona ma? Niecałe 2 miesiące. Niecałe? Nie, niecałe 3 miesiące, przepraszam. Niecałe 3 miesiące. A co wokół tej płyty już się u was promocyjnie i koncertowo zdarzyło przez ten czas? Bardzo dużo. Bo przed wydaniem płyty pojechaliśmy w sumie do Portugalii z powrotem i to miała być niby trasa promocyjna albumu, który już wyszedł, tylko że on jeszcze nie wyszedł. Więc ten materiał już gramy i gramy z 2 lata. I tam ludzie po koncercie chcieli kupić, a tu nie ma, tak? No a po wydaniu promocyjnie? No w sumie trasy były, tak jak Oskar wspomniał, już ponad rok temu. ale od momentu wydania płyty, no to gdzieś tam się... Chyba chodzi mi o to, bo granie trasy promocyjnej płyty rok przed jej wydaniem jest dosyć ekscentrycznym pomysłem. My lubimy ekscentryczne pomysły generalnie, mi się wydaje. I... Albo one lubią nas. To był taki eksperyment. Ale nie będziemy mówić o wyniku tego eksperymentu. Ale tak zupełnie serio, bardzo często ogrywanie płyty na koncertach przed wejściem do studia też jest jakimś sposobem na coś, prawda? No to prawda, tylko że to też nie jest ten przypadek, bo ta płyta już była dużo wcześniej nagrana. I za to was lubię. Wy kompletnie nie pasujecie do żadnego przypadku. Po prostu macie własną drogę artystyczną i życiową. Coś w tym jest. To na pewno była nagrana, tylko po prostu szukaliśmy bardziej drogi na konkretne wydanie jej i znalezienie jakiegoś ciekawego sposobu promocji. No trzeba było trochę... Znaleźliście. Jechać do Portugalii nie mając płyty. No tak. No była to całkiem ciekawa przygoda. No ale od momentu wydania, no to gdzieś tam się pojawiamy, gdzieś tam ciągle się promujemy. W zeszłym tygodniu graliśmy pierwszy koncert w tym roku w Chorzowie, w Chorzowskim Centrum Kultury. Przed nami jeszcze parę występów. No i na razie tak to się toczy. Na ile ta nowa muzyka z tej płyty wypiera starsze nagrania, które graliście na koncertach? Aktualnie wyparła bardzo, bo gramy głównie kawałki z tej nowej płyty. Albo wręcz płytę w całości? Chyba jeszcze nam się nie udało zagrać tak całej od deski do deski, ale głównie gramy kawałki z nowej płyty, ale też jeden z pierwszej, no bo nie wiem, według albo dwa, no, ale jeden z pierwszej płyty to jest nadal mój ulubiony, więc warto go grać. Warto, z tego wnoszę, że masz siłę przebicia w zespole. Dużą, skoro. Ja się chyba wszystkim nam się podoba bardzo, więc... Tak, wszyscy go lubimy i nie chcemy z niego rezygnować na występach na żywo. A jakie plany na ten rok, patrząc do przodu teraz? Festiwale? Portugalia? Portugalia, nie wiem. Holandia pamiętam też, tak? Prawda? Kiedyś? Holandia, no fajnie by było, nie wiem. Na ten rok na razie mamy kwiecień, maj, parę koncertów. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z panem Hirkiem Wroną i on coś tam nam powiedział, może ten, ale to jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie jest potwierdzone, ale nie będzie. Na jesień jeszcze planujemy więcej koncertów. Tak. Ogólnie. A festiwalowe jeszcze zobaczymy, bo tak nam się na razie plany klarują. No to jeszcze muszę zadać pytanie, skoro macie takie przesunięcie czasowe, to znaczy płyta powstała dawno, to że wyszła teraz jest w ogóle nieważne, bo i tak w międzyczasie się grała na koncertach, no to te nagrania dla was wcale takie nowe jak dla publiczności nie są, prawda? Bo macie już je, myślicie o premierowych? Znaczy, no tak, one są już dosyć mocno ograne. Nagrane pewnie. I osłuchane przez nas. Już na pewno nie są dla nas właśnie nowe i świeże. I już tak nas ciągnie do czegoś nowego, żeby już nowe utwory tworzyć i nagrywać się z nimi, dzielić. No ale póki co chcemy jeszcze wypromować to, co nagraliśmy, bo w przypadku pierwszej płyty właśnie było tak, że tak nagraliśmy tą płytę, wypuściliśmy i później niewiele zrobiliśmy w kwestii promocji i teraz chcemy to zrobić inaczej. No wasza kariera jest na pewno ekscentryczna, to potwierdzacie po raz kolejny, ale to jest w ogóle taki problem, który często występuje u artystów, że jest dość spore przesunięcie między tworzeniem, wydawaniem i odbiorem przez publiczność. To znaczy publiczność to słyszy te nagrania z tej płyty po raz pierwszy na koncertach, jak gdzieś pojedziecie, a dla was to już są odgrzewane ziemniaki trochę, prawda? Więc tutaj trzeba by było, nie wiem, czy jest na to sposób. To nie tylko was dotyczy, to dotyczy znaczy, wszystkich. Dla nas też takim powiewem świeżości zawsze są improwizacje. I my też dużo improwizujemy i też nagrywamy te improwizacje, też je udostępniamy w internecie i to zawsze jest właśnie czymś takim sposobem wyładowania tego, takim zaspokojeniem tej potrzeby właśnie tworzenia czegoś nowego. A te utwory dla nas są właśnie już osłuchane, ograne, no ale jednak więcej ludzi o nas nie wie niż wie, także dla większości ludzi to i tak będą nowe utwory zawsze. Ale też nie ma tak źle z tym materiałem, bo w sumie on jest już powiedzmy, że stary, ale mi się dalej go dobrze gra i nie mam czegoś takiego, że o, już kolejny raz ten sam kawałek. Nie ma tak źle jeszcze. Trudno trochę za wami i waszym tokiem rozmawiania nadążyć, ale próbuję. Słuchajcie, jak dzisiaj? Tutaj? Nie no, rewelacja w sumie. Sama sala brzmi... Akustycznie, nie? Tak, jest super i świetna robota technicznych, więc dziękujemy. To teraz posłuchajmy w radiu i także na sali efektów tej dzisiejszej sesji, a potem jeszcze dwa słowa z wami. Cześć, cześć. Cześć, cześć. No, szybka dzisiaj akcja. Mamy 15 minut. To były dwa utwory do tej pory z nowej płyty. Nachuchane i Robots. Teraz czas na trzeci utwór, również z nowej płyty, która nosi tytuł Fish Basket and his second album. Album dostępny na Spotify'u. Też u nas, jakby ktoś chciał pogadać, zapraszamy. No i ostatni numer, Cardboard Racer. My dziękujemy. Ta sesja była unikatowa z uwagi na to, że mieliście przez chwilę czwartego członka zespołu, który zdaje się troszkę spokrewniony. Mieliście przez chwilę swojego czwartego członka zespołu, który jest chyba trochę spokrewniony z wami, tak? Sesja jest unikatowa. Tak, to jest mój brat. Na publiczności robi furorę. Tak, trochę tutaj nam przejął show. A ja muszę odchrząknąć, bo jestem pod takim ogromnym wrażeniem waszego występu, że mnie dotkało. Natomiast, czy to, że w pierwszym utworze na płycie Nachłuchane pojawiają się delikatnie wokale, to jest jakaś jaskółka na przyszłość, czy nie? Na pierwszej płycie nie mamy wokali i na drugiej chcieliśmy spróbować jednak je tam wprowadzić, żeby było coś nowego. No ale nadal te wokale miałyby być tak jakby kolejnym instrumentem, a nie typowo kolejnym członkiem zespołu, który śpiewa. Czyli na razie chyba to, za co was tak zawsze chwalę, czyli to, że jesteście zespołem odważnie grającym instrumentalnie, obowiązuje. Tak. Piotr, Rafał, Oskar, bardzo dziękujemy za dzisiejszą sesję. Dziękujemy. Trzymamy kciuki za promocję drugiej płyty. I gramy nowe nagranie grupy Stereo Lab, a ja wreszcie sobie odchrząknę. Dzięki. Zwykle poetyckie tytuły grupy Stereo Lab, Instant Holograms and Metal Films, tak nazywa się płyta 23 maja, to nagranie Aerial Troubles. A teraz swoje nowe nagranie swojego projektu ZK12 zapowie Zbigniew Krzywański. Ten Zbigniew Krzywański kiedyś w Republice. Witam was wszystkich serdecznie, mówi Zbyszek Krzywański. Ci, którzy mnie znają, to znają mnie pewnie z zespołu Republika, z takiego projektu Czarno-Białe Ślady, albo z mojej współpracy od wielu, wielu lat z Jackiem Bończykiem. Chciałem wam zaprezentować singiel nowego naszego zespołu pod nazwą 12. Piosenka nosi tytuł Niewinny. Zanim posłuchacie piosenki, chciałbym wam powiedzieć kilka słów o naszym zespole. Pisaliśmy i konstruowaliśmy ten materiał, mając za sobą kilka płyt, spektakli teatralnych, wiele koncertów formacji Bończyk-Krzywański, która kiedyś samoczynnie przeobraziła się w zespół depresjoniści. Zespół rozwiązaliśmy w 2019 roku, ale w składzie Jacek Bończyk, Kuba Nowak i ja pracowaliśmy nad nowymi piosenkami, w których chcieliśmy się poczuć na nowo jako artyści. Odchodząc od tekstów i brzmień naznaczonych Jacka depresją, uznaliśmy, że, a właściwie Jacek uznał, że już wystarczy. Stąd nowy projekt pod nazwą 12. Piosenka Niewinny to drugi singiel po singlu Król Słońca, który zapowiada naszą, no właściwie debiutancką, chociaż trudno mówić o facetach w naszym wieku o debiucie, ale debiutancką płytę zespołu 12, która ukaże się w maju nakładem wydawnictwa SP Records. Jesteśmy z tej płyty niezwykle dumni i bardzo chcielibyśmy się podzielić zawartością tej płyty z fanami progresywnej muzyki rockowej i nie tylko. Niewinny, po prostu inny. A teraz jeszcze nagranie mojej ulubionej grupy Tune Yards. Płyta nazywa się Better Dreaming. Wychodzi 16 maja, a to nagranie Heartbreak. Heartbreak. Heartbreak. Heartbreak. Heartbreak. Unlock the corners of my the freedom kind, where I might find another heartbreak, another heartbreak, another heartbreak, another heartbreak. Oh, I feel it or feel nothing at all. You numb, numb, numb, numb, numb. You're gonna need someone. You gotta run another heartbreak. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak